Z wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Miażdżące dla Antoniego Macierewicza wnioski z raportu Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. Pytanie o wolną od pracy Wigilię sejmowi prawnicy opiniują projekt ustawy. Warszawski Park Akcji Burza najlepszą europejską przestrzenią miejską w tym roku. Poprzedni rząd nie podjął żadnych istotnych działań po otrzymaniu informacji o planowanej przez Rosję inwazji na Ukrainę. To jeden z wniosków zawartych w raporcie Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. Jej szef generał Jarosław Stróżyk powiedział, że pierwsze ostrzeżenia amerykańskich służb dla sojuszników o możliwej agresji Rosji pojawiły się w listopadzie 2021 roku. Były one kierowane do państw, były również kierowane do NATO. W praktyce to, o czym mogę powiedzieć, czego nie ma, to nie znaliśmy śladu dyskusji w gremiach dotyczących czy zajmujących się bezpieczeństwem na ten temat. Śladu. Pierwszy ślad jest 24 lutego 2022 roku. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Przydacza ustalenia komisji są niepoważne, a sam organ jest upolityczniony. Nie była wybrana przecież przez polski parlament, tylko przez polityków, przez ministrów tego rządu z dość szerokim zakresem badania, bowiem miała zbadać tak naprawdę ostatnie 20 lat polskiego życia publicznego i ewentualnych wpływów rosyjskich na to życie. No niestety ten kilkupunktowy pseudoraport zaprezentowany dzisiaj nie może być traktowany jako poważna praca. Komisja ustaliła, że Antoni Macierewicz mógł dopuścić się zdrady dyplomatycznej i zapowiedziała zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego ministra obrony. Jako szef MONO zdecydował on bowiem o rezygnacji z programu Karkonosze, dzięki któremu Polska mogła mieć zdolności tankowania samolotów bojowych w powietrzu. Sejmowi prawnicy opiniują projekt ustawy wprowadzający dzień wolny w Wigilię. Projekt wniosła do parlamentu Lewica. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie zwlekał z nadaniem projektowi numeru druku. Więc jeżeli nadam mu numer druku, a nadam natychmiast po tym, jak uzyskam pozytywną rekomendację BOS-u, nastąpi w tym tygodniu, to musimy odczekać 7 dni, żeby ten projekt znalazł się na sali plenarnej. Jeżeli się natomiast okaże, że będzie jakieś pilna potrzeba ze strony parlamentarzystów, którzy będą chcieli, żeby ten projekt procedowany był szybciej, to się będziemy zastanawiać, czy na tym głosować. Lewica argumentuje, że 24 grudnia powinien być wolny od pracy, bo Wigilia to ważny dzień dla wszystkich pracowników i ich rodzin. Wigilia ustawowo jest wolna w 10 krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska zawiesiła proces akcesyjny z Gruzją i nie przywróci go, jeżeli ten kraj nie zacznie przestrzegać unijnych wartości. Bruksela domaga się też wyjaśnienia nieprawidłowości podczas sobotnich wyborów parlamentarnych. Komisja Europejska przyjęła coroczny raport dotyczący rozszerzenia i oceniający postępy krajów kandydujących. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podkreślił z kolei determinację Ukrainy w kwestii starań o członkostwo pomimo trwającej wojny z Rosją. Ukraina kontynuuje przeprowadzanie swoich kluczowych reform pomimo uczestnictwa w brutalnej wojnie na skutek agresji rosyjskiej. Ukraina walczy na dwóch frontach w jednym czasie. Jeden to pole walki, prawdziwa wojna, a drugi działania na rzecz postępów w reformach niezbędnych do członkostwa w Unii Europejskiej. Będziemy wspierać Ukrainę na obu tych frontach. Komisja kontynuuje negocjacje akcesyjne także z Mołdawią, ale wstrzymała rozmowy z Turcją. Najlepsza europejska miejska przestrzeń publiczna 2024 roku. Taki tytuł otrzymał Stołeczny Park Akcji Burza. To w nim znajduje się znany nie tylko mieszkańcom Warszawy Kopiec Powstania Warszawskiego. Miejsce wyjątkowe, łączące przyrodę z historią. Mieliśmy przestrzeń, która powstała przez złożenie gruzów Warszawy po 1945 roku. Zwałka, tak nazywali to lokalni mieszkańcy. I architekci, którzy wygrali, bo to był konkurs robiony na tą przestrzeń, z jednej strony umieli pokazać, że rzeczywiście jesteśmy na gruzach Warszawy, z drugiej strony pokazują tą siłę przyrody, która sama to miejsce zagospodarowuje. Powiedziała koordynatorka do spraw zieleni w warszawskim ratuszu Magdalena Młochowska. Na konkurs nadesłano prawie 300 zgłoszeń z 35 europejskich państw. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Korona Kielce zgodnie z planem. W 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski na stadionie we Wronkach Korona pokonała rezerwy Lecha Poznań 3-1. O meczu mówi trener zespołu z Kielc Jacek Zieliński. Ten mecz miał takie różne fazy. Po pierwsze 30 minut dominacja nasza zdecydowana i niepotrzebnie zdjęliśmy nogę z gazu i daliśmy tej młodzieży, notabene naprawdę dobrej młodzieży, możliwość rozpędzenia się i stworzyli sobie sami parę problemów. Na pewno ocenimy ten mecz, wyciągniemy z tego błędy, bo to w przyszłości może nas drogo kosztować. Awans do 1/8 finału Pucharu Polski zapewniła sobie też Sandecja Nowy Sącz, która wygrała z niepokonaną od 23 meczów Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1-0. Zwycięską bramkę zdobył Karol Smajdor. Dziś jeszcze kolejne mecze za niecałe 30 minut, m.in. drugoligowa Chojniczanka zagra z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok. Sensacja w Paryżu. Rosjanin Daniil Miedwiediew po decydującym tiebreaku przegrał z Australijczykiem Aleksiejem Popirynem i odpadł już w drugiej rundzie rozgrywanego na kortach twardych w hali turnieju ATP Masters 1000. Popiryn pokonał rozstawionego z numerem 4 Miedwiediewa 6-4-2-6-7-6. A w Radomiu siatkarskie emocje. Miejscowa Radomka rozegra awansem mecz 7. kolejki Tauron Ligi ze Stalą Mielec. Mateusz Grabda, trener siatkarek Stali, zdaje sobie sprawę, jakim zespołem jest Radomka. Na pewno jest to rywal z górnej półki, ale w tej lidze trzeba walczyć z każdym i tu nie można patrzeć, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto jest wyżej w tabeli czy niżej. Musimy wyjść i walczyć, przede wszystkim zostawić serce na boisku, ale skupić się w 100% na siatkówce. Więc mam nadzieję, że będziemy grali odważnie w ataku, odważnie w zagrywce i przywieziemy do Mielca cenne punkciki. Spotkanie Radomka Stal o 19:00. Nocą pochmurno, na południu będzie przelotnie padał deszcz. Tej nocy od 6 stopni na Pogórzu do 10 nad morzem, a jutro pochmurno z przejaśnieniami, no i też miejscami będzie padał deszcz, głównie nad morzem oraz w górach. Wiatr słaby i umiarkowany na południu i na północy porywisty. Jutro od 8 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 14 najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę telefonować póki czas. Nowy system kaucyjny ruszy 1 października przyszłego roku. 2 dwójki, 7 trójek. W sprawie systemu kaucyjnego. Jestem właścicielem kilku sklepów spożywczych. Do tej pory na nasz wniosek nie zostało przeprowadzone żadne badanie pokazujące ślad węglowy, czy pokazujące koszty, jakie towarzyszą temu przedsięwzięciu, bo system, jaki obrało dzisiaj nasze państwo, jest bardzo drogi. Gro kosztów ponoszą właściciele sklepów. Jeden sklep wyposażony w urządzenie plus koszty przygotowania magazynu to jest około 100 tysięcy złotych. I nikt tych pieniędzy nie zwraca. Nikt. Wasted feelings, broken meanings, time is fleeting, see why. 11 minut po godzinie 17. Depeche Mode muzycznie, jak Państwo wiedzą, audycja popołudniowa zaprzyjaźniona z trójkowym wieczornym pasmem Ludzie. A dziś po 23. Onko Story. Autorka audycji Agnieszka Trzeciakiewicz ze mną teraz w studiu. Witam cię serdecznie. Witam Państwa. Cześć Piotrze. Co dziś wieczorem? Dzisiaj będzie to rozmowa, która przyprawiła mnie o wielką tremę, kiedy nagrywałam i spotykałam się z moimi gośćmi, ponieważ temat wybitnie trudny, glejak wielopostaciowy, rak mózgu. A bohaterami fantastyczni, niezwykli artyści. On, Janek Hernik, scenograf. Ona, Anna Hernik, fantastyczna fotografka. I świetnie, że powiedziałaś bohaterowie, że to nie tylko Janek, prawda? Nie, oboje, dlatego że Jan o swojej żonie mówi moja bohaterka, moja wojowniczka, która pomaga mu w całej sytuacji przetrwać historię, ale też opowiadają o swoich dzieciach, bardzo dzielnej trójce mądrych, młodych ludzi i opowiadają o różnych sprawach. Nie będzie tylko pięknie, jasno i różowo, bo my pokazujemy prawdę w tej audycji. Będzie również o tym, jak walczy się z personelem SOR-u, jak ciężka jest to choroba, ale opowiadamy o tym, jak można z tej choroby wychodzić, albo też jakie dobro z tej choroby, wbrew pozorom, ja wiem jak to brzmi, ale jakie dobro można z tej choroby wyciągnąć. No i z opowieści wyłania się obraz miłości i takiej pięknej rodziny. Przebijająca prawda w twoim cyklu to przepis na sukces właśnie, bo cieszy się ogromną popularnością. Choć tematy bardzo trudne. Tematy bardzo trudne. Podkreślam. Wydaje mi się, że ta jasność, mądrość, jasność w głosie bohaterów, mądrość ich wypowiedzi, chęć dzielenia się swoim przykładem, chęć pomocy, to sprawia, że do audycji zgłaszają się nie tylko pacjenci, zgłaszają się specjaliści. Na przykład pani profesor Joanna Chrostowska, która jest pulmonologiem, onkologiem. Uwaga, będzie o raku płuc, o naszych palaczach. Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że znalazła nas przez OnkoStory. Słucha trójki. Genialnie. Zgłosiła się do nas również pani kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, która również będzie gościem. Ale również przyjedzie do nas prosto z Krakowa pani Iwona Nawara, która jest psychoonkologiem i certyfikowanym terapeutą terapii Simontonowskiej i wraz z gościem, który jest osobą chorą onkologicznie, również będzie opowiadała o terapii Simontonowskiej, o tym, jakie błędy można popełnić w takim podchodzeniu do choroby, do swojej rodziny, o tym, że nie należy tego ukrywać, o tym, że czasami wydaje nam się, że musimy chronić najbliższych, a to wcale nie jest dobrą metodą. Nie tylko opowieści, ale bohaterowie. Nie wiem, czy przebija, ale na pewno na pierwszy plan, tak słyszę, nadzieja. Nadzieja i ostatnio zapytałam się właśnie pani profesor, która zajmuje się rakiem płuc. Kilka razy zresztą, tak na antenie i poza anteną. Pani profesor, czy rak to nie wyrok? I za każdym razem pani profesor mówiła bardzo zdecydowanym głosem, rak to nie wyrok. Proszę Państwa, mamy fenomenalne osiągnięcia. W cyklu Ludzie zapraszamy Państwa na wieczorną audycję OnkoStory. Dziś po 23.00 zaprasza Agnieszka Trzeciakiewicz. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Kwadrans po godzinie 17.00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Proszę zostać z nami. Proszę być z nami przez cały czas. Nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się wielu i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasad nikt. bardziej przeciw niż za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciwni za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Zapraszamy do Trójki, a jeszcze jedno zaproszenie nie tylko na dziś, na wieczór, także na jutro, bo już jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie okazja, by wspólnie posłuchać najnowszego albumu grupy The Cure. Serdecznie zapraszamy 2 dwójki i 7 trójek. No, niech no spojrzę. No tak, tak, jeszcze mamy kilka wolnych miejsc. Jutro o 20.30 tu przy Myśliwieckiej odsłuch płyty The Cure. Czekamy na Państwa zgłoszenia, zaproszenia czekają jutro o 20.30, ale proszę zatelefonować już teraz. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. No tak, tak. Zapraszamy, zapraszamy. 19 minut po godzinie 17. Przed południem członkowie Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze złożyli w prokuraturze rejonowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów nocnych wyścigów organizowanych ulicami miasta. Chodzi o doskonale znane imprezy Warsaw Night Racing. Więcej o tym Jacek Frenzel. Przedstawiciele stowarzyszenia od kilku miesięcy apelują do ministra sprawiedliwości, żeby organizację nielegalnych wyścigów dodać do kategorii nowego przestępstwa. To niezgodne z prawem. Jest to łamanie przepisów chociażby o bezpieczeństwie imprez masowych. Jan Menzfel, radny Warszawy. Na tej samej zasadzie w Poznaniu ukrócono proceder nielegalnych wyścigów i uważamy, że to samo powinna zrobić prokuratura w Warszawie. I dajemy dzisiaj konkretne materiały, pokazujemy, w jaki sposób te wyścigi są organizowane, jak grupa Warsaw Night Racing umawia się w konkretnych punktach miasta, o konkretnych godzinach i potem w tych miejscach przekraczane są przepisy. Jest nadmierny hałas i zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Nielegalne wyścigi organizowane na ulicach Warszawy i nie tylko Warszawy, bo tutaj mówimy o powiatach również ościennych. Aspirant Kamil Sobutka, Komenda Stołeczna Policji. Do walki z tymi kierowcami, którzy nie respektują przepisów ruchu drogowego, udział biorą między innymi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z grupy Speed, którzy wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory, sonometry oraz drony. Trudność mamy w tym, że mamy za mało policjantów, co dobitnie nam teraz w tym tygodniu dają znać, strajkując. Marta Szczepańska, Miasto jest nasze, radna Warszawy. Natomiast najtrudniejszym elementem jest też przełamanie tabu i pokazanie, że zwracanie uwagi, nagłaśnianie tematów to jest postawa, której nam brakuje w przestrzeni publicznej i trzeba mieć siłę i odwagę na to, żeby zmieniać to, co nam w przestrzeni publicznej przeszkadza. Tam są robione drifty. Widzieliśmy też filmy, w których widać, że blokowane są ulice publiczne, że ludzie czekają w korku, aż ktoś tam skończy sobie driftować. Wokół stoją piesi, którzy się temu przyglądają. Wystarczy, że taki kierowca, chociaż omsknie mu się noga i możemy mieć ofiary śmiertelne. To jest niezabezpieczona impreza i to jest po prostu łamanie prawa. Jesteśmy świadkami w ostatnich dniach eskalacji przemocy ze strony grup, być może zorganizowanych przestępczych, które nachodzą naszych członków Stowarzyszenia Miasto jest nasze. Eryk Baczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto jest nasze. Którzy grożą naszemu radnemu w Warszawie i solidarnie z naszymi członkami chcemy pokazać, że się na to nie zgadzamy. Też tak symbolicznie chcemy, żeby największą grupę, która działa w Warszawie, też wreszcie rozbić, bo boimy się, że to właśnie ona kieruje gdzieś tam z tyłu tymi wszystkimi osobami, które nas atakują. A wreszcie chodzi nam przede wszystkim o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, naszych mieszkańców i to jest takie działanie, które ma pozwolić postawić ten pierwszy krok i być może rozbić te grupy. Próbowaliśmy działać poprzez media, poprzez rozmowy z policją, poprzez miasto, czyli udział w komisjach Rady Miasta. Natomiast to działanie wydają się niewystarczające. Ewa Latko, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Miasto jest nasze. Teraz poprzez prokuraturę chcemy zdelegalizować tego typu wydarzenia. Dużo uczestników jest tych spotkań. Bardzo dużo. Absolutnie zdajemy sobie sprawę z tego, że reprezentujemy jakąś część mieszkańców Warszawy, a będą tacy, którzy bardzo to pochwalają i cieszą się z tego typu imprez. Ale my się z tym nie zgadzamy, bo uważamy, że bezpieczeństwo mieszkańców i komfort, czyli brak hałasu, są absolutnie ważniejsze. To twardy sprzeciw społeczeństwa obywatelskiego w sprawie łamania przepisów. Alan Grinde, Instytut Ekologii Akustycznej. W sytuacji zastraszania czy grożenia osobom, które zajmują się problemami społecznymi, trzeba działać natychmiastowo i skutecznie. Z doświadczenia z samego Instytutu Ekologii Akustycznej dostajemy w zasadzie codziennie albo komentarze, albo maile, co się może z nami wydarzyć. Dodatkowo osoby, które nagrywają tego typu przedsięwzięcia, coraz częściej mają pod oknami wieczorami specjalnie zaparkowane samochody, które hałasują, no ale dostarczają nam i policji tylko dodatkowych dowodów. A policjanci do tej pory zatrzymali kilkaset dowodów rejestracyjnych i praw jazdy i ukarali mandatami organizatorów i uczestników imprez na około 1 000 000 zł. Jak wiemy, policja przeprowadza swoje akcje, m.in. te pod hasłem Ciche Miasto. Da się coś z tym zrobić? To właśnie Państwa propozycje, jak skutecznie ukrócić nielegalne nocne wyścigi ulicami miasta. W tej sprawie również numer telefonu 2273. He loves me tight, then lets me go. Well, it's safe to say now, you can tell I miss you the most. I step away now, it'll make it harder to know whether this is right or whether we should do this at all. I don't know either way, all I know is that we've been moving wrong. There's a lot in our minds, we've been acting kinda crazy. We know how to push each other till we go insane. I'm not with you, and I'ma miss you. Yeah, yeah. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh, no, I don't need you, but I miss you, come here. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. Let me go. He loves me now. He loves me. He holds me tight and lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. And all is hard to see you, but I wish you were right here. All is hard to see you.

zwalniamy od Łagiewnik do Tyńca. Korkuje się S2, czyli wyjazd z Warszawy w stronę Terespola. Zator mamy przed zjazdem na S17. To po tym, jak między węzłami Patriotów i Lubelska zepsuło się auto osobowe. Pojazd blokuje jeden z pasów. Korki tworzą się na trasie 86 w Katowicach od Sosnowca i Oda Czwórki. W Dęblinie między Moszczanką a Kozienicami zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na trasie 48 jedziemy jednym pasem. Tak samo poruszamy się między Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim drogą 74 w miejscowości Podlesie. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Po 17.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. List Kamali Harris do przedstawicieli Polonii. Kandydatka demokratów na prezydenta zapewniła, że będzie stała po stronie sojuszników, w tym Polski, by przeciwstawiać się agresorom. Będzie też pracować nad tym, by Ukraina zwyciężyła. Zwróciła uwagę, że Donald Trump i J.D. Vance stanęliby po stronie Putina i zmusiliby Ukrainę, by oddała duże połacie swojego suwerennego terytorium. 600 osób z całej Polski zostało oszukanych na bitcoinach. Stracili ponad 40 milionów złotych. Akt oskarżenia w tej sprawie, liczący blisko 800 stron, został skierowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Oskarżeni są Gruzin Niko M. i Ukrainka Lubow D. 7 listopada Sąd Okręgowy w Gdańsku zajmie się zażaleniem prokuratury na brak aresztu dla kierowcy tira, który spowodował karambol na południowej obwodnicy Gdańska. Mateusz M. jest pod policyjnym dozorem. Ma zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Ciężarówka staranowała ponad 20 samochodów. Zginęło 4 dzieci. Specjalne znicze z recyklingu w niektórych lubelskich parafiach będzie w tym roku sprzedawać Archidiecezja Lubelska. To pierwsza tego typu akcja w regionie. Będzie to oznaczone jako ekoznicze. Odbieramy parafinę ze starych, niedopalonych zniczy. Zalewamy nowe znicze, nowe wkłady. W tym roku wyprodukowaliśmy takich zniczy około 8 tysięcy. Takich ekologicznych zniczy, które pochodzą po prostu z materiałów wtórnych. Powiedział ksiądz Jarosław Orkiszewski z Archidiecezji Lubelskiej. Pieniądze ze sprzedaży mają być przeznaczone na cele misyjne w Zambii. Pełny serwis Trójki o 18. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Jutro pochmurno, choć możliwe przejaśnienia, ale też miejscami będzie padał deszcz, głównie nad morzem oraz w górach. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany na południu, na północy w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. O wyścigach. Raz nielegalnych, dwa nocnych, które no właśnie ulicami miasta przemierzają. No i też zastanawiamy się wspólnie z Państwem, w czym problem, jak skutecznie ukrócić te nielegalne nocne wyścigi ulicami miast. A może jest inne rozwiązanie? Pytaliście, jak zakończyć te nielegalne wyścigi. Trzeba po prostu zrobić tak, żeby były legalne. Jakby władze i miasta wyznaczyły dni, wyznaczyły imprezę, na której byłaby policja, straż pożarna. Młodzi by przyjechali, pościgali się w bezpieczny sposób na zabezpieczonej imprezie przy publice, o którą im chodzi, a nie organizuje się nic takiego, żeby młodzi faktycznie mogli się legalnie pościgać, legalnie pojeździć. Coś mi się wydaje, że chyba są takie obiekty, są tory, gdzie można się legalnie, przede wszystkim bezpiecznie pościgać. Ciekaw jestem Państwa spostrzeżeń. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy, a już teraz policjanci. You. Serdecznie zapraszamy Państwa już jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Okazja, by wspólnie posłuchać najnowszego albumu grupy The Cure. 2 2 i 7 3. Jeszcze mamy kilka wolnych miejsc. Jutro o 20:30. Tu przy Myśliwieckiej odsłuch płyty The Cure. 2 2 i 7 3. Za 22 minuty 18. Puls Trójki. Teraz Paweł Turski i nasi goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszymi gośćmi będą dziś major dr Anna Grabowska, były oficer kontrwywiadu ABW. Dzień dobry. Dzień dobry, Grabowska-Siwiec. No przepraszam. Nawet tak mam zapisane. Oraz Tomasz Piątek, pisarz, dziennikarz śledczy, tu już na pewno bez pomyłek. Dzień dobry. Dzień dobry. W studiu przy Myśliwieckiej. Jak Państwo słyszą, jeżeli tacy goście, no to temat oczywisty. Wracamy do tematu, który gościł na naszej antenie po 16. Komisja do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich zaprezentowała raport z jej prac. Generał Jarosław Stróżyk go przedstawiał konkretnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Cztery główne punkty, takie wnioski tego raportu to po pierwsze zdrada dyplomatyczna, po drugie finansowanie przez Polskę rosyjskich wpływów w USA, po trzecie niszczenie potencjału polskich służb specjalnych i po czwarte ostatnie zaniechanie przygotowania rządu Rzeczpospolitej Polskiej do skutków agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Może jeszcze piąty punkt, bo komisja jednogłośnie rekomenduje przekazanie zebranych materiałów do prokuratury w celu dokonania oceny prawnokarnej pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza z artykułu 129 KK, czyli no, panu Antoniemu Macierewiczowi może grozić kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Państwo od lat się zajmują tematyką właśnie rosyjskich wpływów i białoruskich. Czy któryś z tych punktów Państwa zaskakuje, a może któryś z tych punktów, ten może ostatni, szczególnie cieszy? Rozpocznijmy od pani major dr Anny Grabowskiej-Siwiec. Prawda jest taka, że nie tylko mnie, chociaż ja pracowałam w kontrwywiadzie i z wieloma tymi problemami spotykałam się i mierzyłam, znaczy jako funkcjonariusz służby, ale myślę, że w przestrzeni medialnej wszystkie te informacje już widzieliśmy. Poza deklaracją, że pana Macierewicza powinna ścigać prokuratura. Wszystkie te dane, które podał generał Stróżyk, to są dane już w sumie powszechnie znane. Być może zestawienie ich wszystkich w jednym miejscu podczas tej konferencji jest już takim podsumowaniem tych wszystkich procesów, które obserwowaliśmy od kilkunastu już lat na pewno, więc ja tutaj nowego nic nie widzę. Ja tak naprawdę czekam na zarzuty prokuratorskie, bo za wiele tych działań należą się zarzuty, natomiast niestety generał Stróżyk nie podał żadnych konkretnych dowodów, żadnych konkretnych materiałów, które by uprawdopodobniały możliwość skazania za to działanie. I tutaj widzę pewną słabość. Wprawdzie generał Stróżyk zasłaniał się tajemnicą państwową i tym, że nie może wszystkiego powiedzieć, więc mam nadzieję w sercu, że oni te materiały zgromadzili, chociaż generał powiedział również, że komisja jeszcze nie zakończyła swojej pracy. A więc to są rzeczy, o których my wiedzieliśmy do tej pory i ja bym czekała na coś więcej. Patrzę na Tomasza Piątka, który jest tutaj w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357. Może pana coś zaskoczyło? Rozmawialiśmy przed anteną, że może ta skala finansowania przez Polskę rosyjskich wpływów w USA. Tutaj troszeczkę już podpowiadam i zdradzam kulisy naszej rozmowy. Ja tę sprawę znałem, pisałem o tych związkach. Pisałem o oficerze GRU Rinacie Achmetszynie, który został lobbystą w Stanach Zjednoczonych i z którym Macierewicz miał pośrednie kontakty, bo tutaj mowa nie tylko o finansowaniu i przypuszczam, że dlatego ta sprawa została tak mocno podkreślona, że później dowiemy się, że tu chodziło nie tylko o pieniądze, być może o rzeczy nawet jeszcze groźniejsze niż pieniądze. Pisałem dużo o firmie Park Strategies i o jej szefie, lobbyście Alfonsie D'Amato, który był sojusznikiem Macierewicza najbliższym w Stanach Zjednoczonych, a który był przeciwnikiem wejścia Polski do NATO i który był związany z mafijnymi rodzinami Gambino i Genovese, o czym pisała obszernie amerykańska prasa, podając różne dowody. I tak się składa akurat, że te rodziny wprowadzały do Nowego Jorku rosyjską mafię współpracującą z służbami specjalnymi Kremla. Pan D'Amato obsługiwał też koncerny amerykańskie współpracujące z kremlowskim kombinatem Energomasz. To była bardzo niebezpieczna współpraca, bo niestety Amerykanie dość niefrasobliwie pozwalali, żeby Rosja dostarczała silniki rakietowe do satelitów szpiegowskich używanych przez amerykański wywiad kosmiczny, i nagle w pewnym momencie amerykański wywiad kosmiczny uzależnił się na jakiś czas od Rosji w ten sposób. Sprawę badał senator McCain między innymi. To była bardzo groźna sprawa. Ta zależność spowodowała według wielu ekspertów to, że Ameryka w 2014 roku tak słabo zareagowała na zajęcie Krymu, bo bała się, że jak zastosuje ostrzejsze sankcje, to Rosjanie po prostu przestaną przysyłać te silniki rakietowe do satelitów szpiegowskich. No i właśnie z takim człowiekiem Antoni Macierewicz współpracował i powierzył mu obsługę polskiej grupy zbrojeniowej. To są bardzo niebezpieczne wątki. Ja o tym wiedziałem, nie spodziewałem się, że komisja też do nich taką wagę przyłoży, bo one się wydają na pierwszy rzut oka może niepozorne. O, jakiś amerykański senator, a my w Polsce lubimy amerykańskich senatorów, ponieważ pan D'Amato był senatorem, zanim został lobbystą. I ja się spodziewam też, że będzie znacznie więcej, że to, co widzieliśmy, to nawet nie jest pierwszy odcinek, to nawet nie jest pilot serialu, tylko to jest zapowiedź. Wiem, że komisja pracuje bardzo intensywnie, wiem, że dostała ogromną ilość materiałów i informacji. I prawdopodobnie trochę być może za wcześnie wyznaczono czas tej prezentacji. No ale jeżeli to nie jest prezentacja, to co mieliśmy dzisiaj tylko zapowiedź, to jest okej. Mam nadzieję, że krok po kroku nie tylko tematy związane z wojskiem, ale także tematy związane z uzależnieniem paliwowym od Rosji i z innymi elementami rosyjskiej infiltracji i rosyjskich wpływów. Mam nadzieję, że o tym wszystkim będziemy się krok po kroku dowiadywać. Ja się zajmowałem też między innymi kwestiami paliwowymi, powiązaniami Daniela Obajtka, powiązaniami Jerzego Kwiecińskiego, prezesa pisowskiego, prezesa spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, czyli PGNiG. To są rzeczy czasami szokujące i mam nadzieję, że tajność nie sprawi, że opinia publiczna nie dostanie tych szczegółów, które powinna dostać, które powinna poznać. Dowiadywanie się o tych rzeczach jest oczywiście istotne, ale co z rozliczaniem? Pani major doktor Anna Grabowska-Siwiec powiedziała, że no właśnie czeka na to, co zrobi prokuratura. Czy państwo naprawdę wierzą w to, że Antoni Macierewicz tuż przed 80 jeszcze poniesie konsekwencje swoich czynów, czy no już może się państwo nawet nie łudzą? To tutaj do pani oczywiście Anny Grabowskiej-Siwiec pytanie. Ja myślę, że oczywiście my tutaj się kręcimy wokół nazwiska pana Macierewicza, bo od lat dzisiaj przypominamy sobie, że już od lat 90. jego zachowania, decyzje polityczne i decyzje jako wysokiego urzędnika wielu stanowisk państwowych, bo przypomnijmy, że był kiedyś ministrem spraw wewnętrznych, potem wiceministrem, ministrem obrony narodowej. Ale ja bym tutaj chciała zwrócić uwagę na bardzo w Polsce zły mechanizm i o tym trochę się nie mówi. Otóż, że w Polsce politycy są taką grupą społeczną, czy taką grupą ludzi, którzy są tak naprawdę formalnie wykluczeni z takiego nadzoru kontrwywiadowczego. W Polsce polskie służby specjalne nie mają dostępu wprost do tego, czym zajmują się politycy, z kim się spotykają, jakie są efekty tych spotkań. Politycy się służbom specjalnym nie tłumaczą i to, co pokazała tutaj, cofnijmy się do rezultatów pracy komisji badającej podkomisję smoleńską i te wyniki tamtej komisji są dla mnie ciekawsze znacznie bardziej. Kiedy politycy doprowadzają do spotkań z osobami o nieznanych, czasem nieznanym pochodzeniu, czy nieznanych intencjach i w ogóle o tym służb nie informują, albo jak w przypadku ministra Macierewicza informują po czasie, także służby nie tylko nie mogą za wiele zrobić, chociaż w tym wypadku można było jeszcze podjąć jakieś kroki, też z jakiegoś powodu nie zostały one podjęte. SKW nie skorzystało ze swoich uprawnień i możliwości, żeby tego człowieka, z którym Macierewicz się spotkał, w jakiś sposób objąć kontrolą i ochroną. Moim zdaniem takim prawdziwym efektem czy sensownym efektem działalności tej komisji i każdej innej, która będzie badała jakiekolwiek wpływy obcych służb w Polsce, jest zwrócenie uwagi na to, że musimy zakończyć z takimi środowiskami, mówiąc brzydko, świętych krów. Sprawa sędziego Szmyta pokazała, że środowisko prawnicze również wymagają kontroli, również wymagają nadzoru, również wymagają współpracy ze służbami specjalnymi na takim poziomie intensywniejszym. I politycy, to jest druga grupa, która w Polsce jest kolejna grupa, może nie jedyna, która jest w Polsce kompletnie poza kontrolą służb, ponieważ służby w Polsce zarządzane są politycznie, a więc przez kolegów polityków. Taki jest niestety w Polsce mechanizm i on powoduje, że nawet jeśli tacy szeregowi funkcjonariusze jak ja przez 16 lat dostrzegają wprowadzonych przez siebie sprawach ślady naszych polityków czy spotkania z naszymi politykami, to dostajemy zakaz zajmowania się tymi sprawami i takich spraw jest naprawdę wiele. To, co robi obecna komisja dotycząca rosyjskich wpływów, jest ważne, ale moim zdaniem archiwa polskich służb specjalnych są przepełnione różnego rodzaju naprowadzeniami na sytuacje o niejasnym kontekście, w których brali udział polscy politycy wszystkich opcji politycznych, ponieważ żadna opcja polityczna do tej pory nie poddała się takiej realnej kontroli ze strony służb specjalnych. I to jest moim zdaniem bardzo poważny problem w Polsce. Jednocześnie jednak generał Jarosław Stróżyk zapowiedział na konferencji prasowej, że nie zamierza przyczyniać się do dalszej polaryzacji społeczeństwa. Polaryzacja polskiego społeczeństwa jest tak ogromna, że chyba nikt z nas nie łudzi się, że postawienie pana Antoniego Macierewicza przed sądem wyprowadziłoby zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oczywiście na ulicę, a koniec końców to by mogło się obrócić w jakąś taką znowu polityczną właśnie dyskusję. Patrzę na Tomasza Piątka, który jest tutaj u nas w studiu przy Myśliwieckiej. Może wierzy pan w to, że się uda rozliczyć nie tylko Antoniego Macierewicza, ale także i inne osoby, mimo tego, że ponad 35 lat naszego wolnego państwa pokazuje, że rozliczać to można pojedyncze osoby. Musimy rozliczyć i tutaj święte słowa powiedziała pani major. Ja pamiętam, jak zająłem się Macierewiczem, zbierałem fakty. Najpierw nie chciałem się spotykać z ludźmi ze służb specjalnych. Chciałem sobie najpierw wyrobić swój własny pogląd. Potem zacząłem się spotykać z ludźmi ze służb specjalnych, tych demokratycznych, sprzed czasów PiS. I oni mi mówili nieoficjalnie, tak w 2006 to jakby było mocne podejrzenie, że Macierewicz pracuje dla Rosji, a tak między 2006 a 2015 to zyskaliśmy bardzo istotne informacje, nie tylko z Polski. Ja mówię, dobrze, to dlaczego go nie wsadziliście? A oni wtedy patrzyli na mnie jak na wariata i mówili, jakże to, panie Tomku? Polityka wsadzić? Polityka nawet śledzić nie można. Toż to byłby zamach na demokrację. Więc tutaj się podpisuje, żadnych świętych krów. Politycy muszą być jeszcze bardziej pod lupą niż zwykli obywatele, bo pełnią bardziej odpowiedzialne funkcje. I jeżeli my nie postawimy Macierewicza przed sądem i jeżeli on nie trafi do więzienia, to będziemy produktem państwopodobnym, a nie państwem. Tu jest jedna sprawa, jest oczywista. To znaczy tutaj trudno mi sobie, oczywiście sędziowie są niezawiśli, mają prawo sami podejmować decyzje. Ja im nie mogę nic narzucać, nikt nie ma prawa im niczego narzucać. Ale ja nie wyobrażam sobie, żeby Macierewicz nie został skazany w tak oczywistej sprawie jak to, że wszedł w 2016 roku na trybunę sejmową i ujawnił sekrety naszych wojsk przeciwlotniczych, lotnictwa, wojsk pancernych, bardzo istotne dla Rosjan. To były tajemnice państwowe i tu nie wyobrażam sobie uniewinnienia. Natomiast wyobrażam sobie sędziego, który mówi, dobrze, ale on ma prawie 80 lat, dajmy mu wyrok w zawieszeniu albo odstąpmy w ogóle od wykonania kary ze względu na stan zdrowia. My niestety musimy dać bardzo mocny przykład i w sprawie Macierewicza i w sprawie innych szkodników. Ja sobie wyobrażam, że można Macierewiczowi cele dostosować do jego wieku i stanu zdrowia, bo nie jesteśmy Rosjanami, nie jesteśmy okrutni wobec wrogów.